Herri, við erum komnir á básenda. Nú fóru aldrei betur sem sögum í lok seinasta. Og hvar eru básendar? Básendar eru, eða hugsaði Reykjanesi sem fót, stígvel, þá eru básendar á ílinni, rétt fyrir framan þarna það sem að ílinn fer upp. Já. Það sem fótur snertir. Og hvað gerist í básendum? Nú eru komin til 1532, loka barða hinum um básenda. Og þarna er Suðurnes. Þarna er þessi þýski kaupmaður sem hét Ludvig Smith, hann er þýski, frá Hamborg. Og hann fer frá Hamborg með 30 manna áhöfn. Og fullt af vopnum. Fullt af vopnum. Og hann var búinn að segja við, ég má segja, einhvers konar borgarstjóra, þarna ráð þeirra í borginni, að hann skildi sko ekki beygja sig undir vilja Bretana við Íslandsrendur, heldur myndan mæta með fullri hörku og fara og ná höfn, vera fyrstur á staðin, ná einhverju höfn, og ef einhver reyndi að abast upp á hann, myndan bara kála það. Það var semst með mikla stæla áður hann fór að stað. Og talaði svona digurbarkalega og einlendingar sem sagt. Og aftur, hann var náttúrulega með lögin með sér í liði. Jú, að vera undan. Ef hann yrði fyrstur í ákveðna höfn, þá hafði hann verslunar rétt inn í þeirri höfn. Það tímabil. Hann var mættur fyrstur í básenda. Já, en ekki munaði miklu því að það leiði ekki nema einn dagur. Einum degi setna kemur enst skip. Manstu hvað það hét? Það hét Anne frá Harwich og Anne frá Harwich var töluvert stærra heldur en skip Smiths. Já, Smith var með hvað marga? 30? 30. Þeir voru með 80 hjá Anne. 80 manna áhöfn og líka vel vopnaðir. Já, og en vitandi íslensk rög þá ákveður skipstjórinn, Thomas. Já, Thomas Hammond, skipstjóri, enski skipstjóri. Enski skipstjóri, hann ákveði það út af vitandi lög á Íslandi að nú skildi hann bara fara eftir þeim og ákveði að fara á fund. Já, ég raun að vera, hann þarf núna að finna sér aðra höfn. Já, en ákveði að fara á fund Smiths og byggjum að fá að leggja við básenda. Já, og hann kemur semst og spyr, hérna er í lagi að við séum hérna báðir. Við erum báðir bara hérna. Þú veist, ef ekki bara vera vinir og bara fólk vesla við þig og vesla við mig. Ludvig Smith sem að lagði upp náttúrulega í víga hug, lofandi því að hann myndi ná höfn. Já, en hann var nú ekkit að, hann tók ekkit fram bara sverðið og hjóða. Nei, hann var svolítið ekkit eitthvað bara breið út velkomin, móttuna bara hérna verið hvernig að saman bara vinir. Hann reyndi pína plat hann sko, hann sagði hérna, þú veist, já, sorry bara en ég var búin að lofa hérna vini mínum því að fólk er alveg eins hérna, og það var ekki, þú veist, við getum ekki verið báði hér ef við ætlum að vera veið okkur að borða, þú veist, og klára við allan fiskin að hann svona segir eiginlega nei en samt ekki, þú veist, ekki fuck you, nei, hann var samt svona, þú veist, sorry kallinn smá, en það sem hann vissi náttúrulega ekki var að bara 12 tímur setna já, býtu við, nefnilega Thomas Hammond skipstjóri, hann segir líka bara heyrðu allt í lagi kalli minn allt í lagi, heyrðu við förum bara til Grindavíkur við siglum bara hérna til Grindavíkur, það er ekkert langt til Grindavíkur nei, það er bara eitthvað smá það er enda smá spot í en hérna það er nú ekki langt svona með að þessi komin allar leið frá Bretlandi til Íslands, það var þetta nú bara smá spilur já, þannig að hann segist að það fara til Grindavíkur en það sem gerist er að hérna umkvöldið það bara, þeir fara ekki til Grindavíkur. Nei, kvöldið kemur bara annað brest skip. Já, annað enst skip. Enst skip. Bretland var náttúrulega ekki til á þeim tíma. Var það nokkuð? Nei, það er rétt. Þetta er vani. Og af hverju voru ensku skipin með svona miklu fleira fólki og miklu svona voldur í mannskap? Já, það var vegna þess að þeir voru náttúrulega ekki bara komin til þess að versla. Þeir ætlau líka að veiða og græða á þessum gjöfuleg fiskum yðum fyrir utan ströndur Íslands. Enda búin að vera miklu lengur á Íslandi heldur en þjóðlegnir og kunnuðu þetta upp á hál. Akkurat. Nema hvað, englendingarnir koma þarna, hitt skipi kemur og hérna, og ástæðan fyrir að þeir vilja ekki fara til Grindavíkur er að þessi höfn hann í básenda, að þetta er frábær höfn til að vera líka stunda veiðar. Fiskveiðar, akkurat. Þeir vilja fá þessa höfn. Heldur verið höfn fyrir það, sko. Já, en? Og þeir eru með það að markmiði að hérna drepa hvernig einasta. Já, þeir ákveða bara að þeir ætli bara að fara og taka skipið af Ludkin og hengjan á bugspjótinu sem er skemmtir þetta orð. Spýtan þarna sem stendur fram úr nefinu á skipinu. Akkurat. Og skildi það nú takast. Ja. Sko, það er reyndar ótrúlega heppni og bara má teljast með ólíkindum að sko bróðir Ludkins Smith skipstjóra þýska skipsins Hans Smith, þetta er frábært nafn. það hefði mitt verið í básundum veturinn áður að kaupa fisk þannig að þeir, hann er þarna með bróður og hafði myndað gott tengslanet já, og í leyni þá fær Lúdkin bróður sinn til að safna í svona her, lítinn her sem í eru bæði þýskir og íslenskir menn og hérna englendingar þóttust fara í burtu já, en koma svo aftur sigla inn höfnina og þá heldur bara ok, við erum að fara að taka þess að 30 góra og bara stúta já, þetta var bara 30 en í staðin voru koni 80 til varnar já. Og bara til að gera langa svo stutta þá vinna þjóðverðin, hamborgar menninni þeir vinna þessa styrjöld með hjálp íslendinga já, og handtaka hérna Hammond og félag já, og þannig að þjóðverður búin að vinna svona fyrsta stóra varða já og í næstu lotu þá tölum við Grindavíkur stríðið sjálf jöp yep.